Special Quartet. Krzysztof Gradziuk, Wojciech Niedziela, Andrzej Święs i Henryk Miśniewicz. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Początek naszych 63. urodzin. Czy jeszcze coś zagrają, zależy wyłącznie od Państwa. Special Quartet. Koncert dla Ptaszyna. Jeszcze raz Henryk Miśniewicz, Wojciech Niedziela, Krzysztof Gradziuk, Andrzej Święs. Czy będzie bis? Jest szansa, że będzie. Special Quartet. Byliśmy przygotowani w ogóle, proszę Państwa. No. Nie wiemy, co zagrać. No. Trwa teraz wymiana partytur między Wojciechem Niedzielą a Henrykiem Miśniewiczem. To informacja dla tych z Państwa, którzy nas tylko słuchają przez radio, bo ci z Państwa, którzy nas oglądają, to doskonale widzą. Oglądają nas w mediach społecznościowych, na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz Henryk Miśniewicz konsultuje coś z Andrzejem Święsem. Już skonsultował. Krzysztof Gradziuk też zagląda do partytury. Konsultuje coś króciutko z Henrykiem Miśniewiczem. Czyli za chwilę jednak będzie bis. Wojciech Niedziela, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Święc, Krzysztof Gradziuk, Special Quartet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie pozdrawiamy panią Ewę Bem z Myśliwieckiej 357. Szanowni Państwo, tak rozpoczęliśmy obchody naszych 63. urodzin. Cieszymy się, że zawsze możemy na Państwa liczyć, na naszą niezawodną, trójkową publiczność. Zagrali dla Państwa dzisiaj Atom String Quartet w składzie Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski oraz przed chwilą Special Quartet Krzysztof Gradziuk, Andrzej Święc, Henryk Miśkiewicz i Wojciech Niedziela. Mariusz Owczarek, oddaję głos do studia emisyjnego programu Trzeciego Polskiego Radia. A koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Bożena Mieczkowska, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Pierwsza trójka, lista przebojów. No jeszcze ja muszę to powiedzieć, piękny koncert, piękne momenty, cudowne chwile, jeszcze przed chwilą w Osieckiej, wcześniej na korytarzu. A to wszystko dla pana mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. No i dzisiaj z przyczyn oczywistych ekspres lista. Poprowadzimy ją w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Poczekalnia, rzecz jasna, dzisiaj szybko z kartki. Na 50. nowość Ghost Satanize, na 49. druga nowość Ezra Collective Bad Language, 48. Stereophonics Seems Like You Don't Know, to trzy nowości na dzień dobry. 47. Sam Fender People Watching, 46. Igo Kości, 45. Brian Adams Make Up Your Mind, 44. Kuba Badach, coś o tej porze dnia, 43. Suzanne Vega Speakers Corner, 42. to Royxo razem z Robin Do It Again i na 41. Lorraine Wakacje. Tak zwana szybka poczekalnia z kartki, tak jak mówiłem. 40. Gracie Abrams, That's So True, 39. Skanka Nancy, Cheers, 38. Dziś Blauka, Berlin i Amsterdam, na 37. Micro Music, Chyba Najlepszy Dzień, 36. to Franz Ferdinand, Bar Lonely, Anxiety, Doughty na 35. Na 34. najwyżej notowana nowość dziś w poczekalni, Je Pardon i Zas, 33. Damiano Dawid, Next Summer, 32. Bridget Coles, Me Baby, Carlos Whispers i 31, Kim White, Midnight Train. No dzisiaj na szybko powiem o tym, że bez archiwum oczywiście, że tydzień temu The Cure Alone na miejscu pierwszym, o tym, że mamy nowości w propozycjach do głosowania, m.in. Eddie Vedder w utworze Neila Younga, m.in. nowe nagranie od Little Sims, Piękna Wiosna i Radosny Taniec w piosence Sophie Alix-Bextor, jest Jan Rapowanie i Taco Hemingway, jest Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz. Można już głosować. Czas start. No i czas start, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mamy 20.24. Jak my to zrobimy? Jak my to zmieścimy? Ano tak. Pierwsza trójka. No właśnie. Na 30. Pablo Paweł i Ludziki, Styl Warszawski. Styl warszawski, Grochowsko-Piaski, Pablo Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, biorę tego mika, znika wszystko co złe, biorę bruty tego świata, szumi miasto w tle. Chłopaczkowcy są ze mną, źle było jak będzie, jest mi wszystko jedno, bo muzyka wnika w żyły tyły, pokazuje hamom, rytmy pikante jak chili i kardamon, albo galangal, leci balanga, Pabli to syto na te bity bangla jak deszcz, chodź no tu do nas też, hip-hop, trip-hop, kamionkowski rzez, wiatr z Różyckiego szeleści jak kresz, ty to wiesz, z Różyckiego jak kresz, jestem oddechem z karyszewskich mórz, wolnego stylu Pablo Anioł Stróż, chodź ze mną na orła, chodź ze mną już, pokażę ci marzeń warszawskich kurz. Orkiestra tuż, grają ludziki, jeden gra w piki, reszta to friki, kwitną już wiosną w parku patyki, przepalam ognikiem moim nikim twoje styki. Style warszawski, grochowski, praski, Pablo Paweł i ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, brzuchem po piasku, na koniec czeka człowieka fiasko, ty weź to zatańcz, w tańcu się maskuj, warszawski styl, tajemne hasło. Styl warszawski, grochowsko-praski, Pablo Paweł i ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy.

przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Zuta, Zwierciadło, tydzień temu na 25, dziś na 27. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Rafał. Jak koncert? Bajeczny. To jest zawsze niezwykłe wydarzenie. Każdy koncert w Trójce. Jesteśmy jedną wielką, piękną rodziną zgodną. A co słychać na nasie liście? Na miejscu 26 Mimikiu, Czerwone Diabły, 2 piętra wyżej. To jest 47. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza Trójka. Przypominam, w każdy piątek między 19 a 22. Mimikiu, Czerwone Diabły. Dziś na 26. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co tam na liście? Miejsce 25. Nick Cave and the Bad Seeds. Long Dark Night. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trail. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? No i tak jesiennie Nick Cave, nie da się ukryć, podczas naszej pięknej wiosny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Cztery piętra niżej, dziś na 25. Nick Cave, Long Dark Night. Na naszym zegarku 20.35, a w naszym studiu pan Jacek i pani Agnieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i co tam mamy na tej kartce? A teraz przed państwem najwyżej notowana nowość. Mela Koteluk and Ralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie. Oh,

notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Dopiero co zdążyłem powiedzieć o numerze telefonu, a słuchawka już czerwona. A dobry wieczór, mówi Zaśka Wanaszczyk, taka wierna słuchaczka z Mlej Kości. I nie mogłabym sobie nie pozwolić, żeby dzisiaj usłyszeć siebie na antenie lub pozdrowić trójkę, bo świętujemy... Świętujemy. No właśnie, 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Świętujemy wszyscy. Świętujemy z naszymi słuchaczami. Pani Beata w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak koncert? Wspaniały. Jak na liście? Na liście numer 21. Pet Shop Boys, New London Boy. Jest życie na liście przebojów. W tamtym tygodniu na 26, dziś na 21. New London Boy, formacja Pet Shop Boys, a to jest 47. wydanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Możecie głosować, drodzy słuchacze, na naszej stronie www. Jest zakładka Lista Przebojów i tam wystarczy wybrać swoje ukochane nagrania. Dziś nie jestem sam, są z nami słuchacze, ale jest też z nami prezes Julek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Jak koncert? Koncert znakomity, ale najważniejsze jest to, co dzieje się za tymi drzwiami. Czy już ci opowiadali? Nie opowiadali. Proszę państwa, tam jest jak u lekarza. Przepraszam bardzo, który pani ma numerek, a pani która? Jest też łapanka, żeby stanąć tu w ogonku, ale nie trzeba namawiać, bo każdy przecież chce. Przecież to jest marzenie życia. Zapowiedzieć piosenkę w liście trójki. Mnie się właśnie spełniło. Słuchacze ustawiają się w kolejności, tak jak w kolejności dziś są te nagrania. Przed nami... Tak, a tam jest w ogóle atmosfera, napięcie, pytania. Wszystko, co jest związane z muzyką, emocją, radiem, magią, co chcesz. Ale też trochę pachnie misiem, trochę lekarzem. No naprawdę jest fajnie. Dobrze, że mam dużo roboty w studiu i nie muszę wychodzić, żeby... Ja bym tam zajrzał na twoje miejsce. A ja bym teraz zajrzał na kartkę, którą masz przed sobą. Nie, tą kartkę nie, ja wolę to na monitorek. Wychodzi na to, że... Która to jest piosenka? Jaki numer? 20, a, prawda? 20, wiem, 20, dokładnie. Mam. Tak, 20. To bardzo pasuje do mnie. Kasia Linz, Trucizna w trójce. Nie, ja złożyłam śluby, że mnie 92 7 3. Telefon do nas, lista @polskieradio.pl. No słychać ten gwar na korytarzu, nie będę ukrywał, ale też słychać piosenki, które krążą na naszej antenie. One krążą co tydzień, a są wybierane przez was, drodzy słuchacze. Głosujecie, my liczymy i wszystko co tydzień w piątek przedstawiamy. A nawet przedstawił sam prezes Polskiego Radia przed chwilą, Juliusz Kaszyński. Teraz miejsce 19, to dwa piętra niżej, All I Ever Am. I cały czas będę to powtarzał, że to cudowna płyta, bo to jest cudowna płyta. Ostatni album grupy The Cure. All I Ever Am, formacja The Cure na miejscu 19, dwa piętra niżej. W studiu Krzysztof, cześć Krzysztof. Cześć, witam was. Duży aparat, co no, robiłeś? Pracuję dla radia, robię zdjęcia. I jakie dzisiaj zrobiłeś? No cudowne, jak zawsze. Tak, no to teraz cudownie zapowiedz miejsce kolejne. Słuchajcie, na 18 Fontaine's DC, czyli It's Amazing to be Young. Ja myślę, że Justyna Grabasz, która jest po drugiej stronie szyby, absolutnie się nie obraziła, że to nie ona zapowiada tą piosenkę. Fontaine's DC, It's Amazing to be Young. Dzisiaj na 18, 9 pięter niżej. 9 pięter niżej. Jaki jest wniosek? Trzeba głosować na naszej stronie www. Dobry wieczór, pani Tereso. Witam. To pierwszy raz w takiej roli? Pierwszy raz, bardzo mi się podoba. No to teraz uwaga, robimy to. Tak jest, miejsce 17, Fish MAD, Tworzywo, Zaćmienie. To jest zaćmienie, co się jest zamysł, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem i